wako ni baya sana. Wakuwa tangisha wazazi wako bure, nawe ni peke kitinda mimba. Kijana leo na wapa masiki vibaya sana unavofanya. Mamba, wazazi wako walipata tabu sana unavofanya vibaya sana. Oh dada Rema, tabia zako ni mbaya sana. Wakuwa tangisha wazazi wako bure, nawe ni peke leo na wapa masikitiko sana vibaya sana unavyofanya. Mama, wazazi wako walipata tabu sana unavyofanya vibaya sana. Rehema, ah. Tabia zako ni mbaya sana. Wakuwa tangisha wa nawe ni peke kitinda mimba. Kijana leo na wapa masikitiko sana mbaya sana unavyofanya. Si wako walipata tabu sana unavyofanya. Tabu sana unavyofanya mbaya sana. Una pata busana wazazi wako mama.